رجوع کردن به حکایت آن شخص و آمدن او به امید عنایت آن محتسب. آن غریب ممتحن از بیم وام در ره آمد سوی آن دارالسلام. شد سوی تبریز و کوی گلستان، خفته امیدش فراز گل ستان. زد ز دارالملک تبریز سنی، بر امیدش روشنی بر روشنی. جانش خندان شد از آن روزه رجال، از نسیم یوسف و مصر وصال. گفت یا حادی انخلی ناقتی، جاء اسعادی و طارت فاقتی. ابرکی یا ناقتی طاب الامور، ان تبریزا مناخات الصدور. اسرهی یا ناقتی حول الریاض، ان تبریزا لنا نعم المفاز. ساربانا بار بکشا زشتران، شهر تبریز است و کوی گلستان. فر فردوسی است این پالیز را، شعشعه عرشی است این تبریز را. هر زمانی نور روحنگیز جان، از فراز عرش بر تبریزیان. چون وثاق محتسب جستان غریب، خلق گفتندش که بگذشتان حبیب. او پریر از دار دنیا نقل کرد، مرد و زن از واقعه او روی زد. رفت آن طاووس عرشی سوی عرش، چون رسید از هاتفانش بوی عرش. سایش گرچه پناه خلق بود، در نوردید آفتابش زود زود. راندو کشتی از این ساحل پریر، گشته بود آن خواجه زین غمخانه سیر. نعره‌ای زد مرد و بیهوش افتاد، گویا او نیز در پی جان بداد. پس گلاب و آب بر رویش زدند، همراهان بر حالتش گریان شدند. تا به شب بیخیش بود و بعد از آن، نیم مرده باز گشت از غیب جان.